Nem hívta fel a nemzet színészének választott Kulka Jánost, ezzel egy 24 éves tradíciót szakított meg Vidnyánszky Attila. Kulka Jánost először a szintén nemzet színész címet viselő Molnár Piroska értesítette telefonon, pedig ez a Nemzeti Színház mindenkori vezérigazgatójának, azaz Vidnyánszky Attilának a feladata lett volna. Többen értetlenül állnak azelőtt, miért nem hívta fel Vidnyánszky Kulkát. Jordán Tamás úgy tudja, Vidnyánszky nem akarta értesíteni Kulkát, így ezt a feladatot inkább Molnár Piroskára bízta. Ezzel kapcsolatban próbált meg kérdéseket feltenni az RTL stábja a Nemzeti Színház bejáratához igyekvő igazgatónak, aki szerint az RTL-nek nincs joga kérdezni. Olyan szinten pusztítják a magyar emberek lelkét, maguknak arra sem válaszolnék, hogy nappal van vagy este van, magyarázta az RTL riporterének Vidnyánszky, aki arra sem volt hajlandó reagálni, hogy az évad végén 8-an is otthagyják a színházat, köztük Udvaros Dorottya is, aki 22 évig volt a színház társulatának tagja. Vajon mi lehet a baj a Vidnyánszky Attilának az RTL-lel? Mi nem? Talán csak nem az alávaló bulvár mocsok, ami ott folyamatosan örvénylik. Talán csak nem az, hogy olyan hitvány alja módon szórakoztatják az embereket a nagy semmivel, a semmi semmizésével, ami, hát ahogyan Vidnyánszky fogalmazott, olyan módon pusztítja a magyar emberek lelkét, hogy arra sem szabad nekik válaszolni, hogy nappal van, vagy este van. De hogy nincsen ugyanilyen problémája a TV2-vel? Hogy nincsen ugyanilyen problémája a TV2-nek a szórakoztató műsoraival? Nem, az Origóval. Hogyha igen. Lehet, hogy van nekem, nem ez jutott. Óriási csöcsökkel, amikkel az Origó becsatornázza a közönséget, aztán tudod, putyinos híreket kap az óriás csöcsök mellé. Itt, tudod, az ember azt gondolná, hogy itt a Vidnyánszky Attilából fölhorgatta a polgár. Hát meg a kultúrember. A kultúrember, aki visszautasítja a bulvárt, aki visszautasítja a kereskedelmi mainstreamet, aki visszautasítja az alja szórakoztatóipart. De hát az a helyzet, hogy minden jel szerint az RTL-lel csak annyi a baj, hogy nem a Fidesznek hegedülnek politikailag. És hogyha ugyanezt a hitványságot a TV2 adja elő a Kökény Szalai Viviennel, meg a Tényekkel, akkor már semmi baj nincs a világon. Akkor már semmi baj nincs a bulvár hitványságával. Ugye, mi lenne, hogyha egyszer az életben Vidnyánszky Attila, aki amúgy színházigazgató, mondjuk kulturális igénnyel szólalna meg, és nem politikai érdekeket szolgálna. Akkor talán nem maradna színházigazgató, attól tart? Akkor talán nem maradna színházigazgató, mert mi értelme van egy színházigazgatónak kifejezésre juttatnia azt, amire a komplett Megafont tartják, amire a komplett Pesti srácokat tartják, amire az Origót tartják, a Tényeket tartják, a Hír TV-t tartják, a Riposzt magazint, és még meg annyi megyei lapot. Miért? Hát, miért? Most ez Vidnyánszky Attilának kell ezt a munkát elvégeznie? Hát nézd, mivel ő a Nemzeti Színháznak most jelenleg ugye a vezérigazgatója, és éppen ebben a pillanatban egy olyan színész kapta meg ezt a Nemzet Színésze díjat, aki korábban szivárványcsaládos kampányban is részt vett meg mi minden bűne van, amit a nemzet ellen elkövetett. Értelemszerű, hogy ő, mint rendes magyar ember nem gratulálhat neki ezért ehhez a díjhoz. Nem is adta volna neki ezt a díjat feltételezésem szerint, csak ugye nem ő döntött a díjról, hanem a nemzet színészei döntenek róla 12-en, mindig akik éppen birtokolják ezt a díjat, hogyha valaki meghal, akkor az megüresedő helyre választanak valakit. És ilyen módon ez nem egy politikai állásfoglalás, de Vidnyánszky Attila akart egy politikai állásfoglalást tenni ezzel kapcsolatban, hogy ő ettől elhatárolódik, ettől a szennytől, tudod? Az RTL meg a TV2 között meg az a különbség, hogy az egyik a magyar bulvár, a másik meg a brüsszeli bulvár, és azért nagy különbség van, ezt lássuk be. Tehát a piros-fehér-zöldre felpántikázott bulvár, az mégiscsak magyar, na, tehát azt nem lehet gyűlölni. Jó, egy kicsit orosz. Nem lehet gyűlölni, egy kicsit orosz, igen. De a brüsszeli, hát az aztán tényleg ott van eresz meg minden, amit el tudsz képzelni, az önkéntes. Ja. Azért kell a lazább erkölcsű fideszes kádereket oda küldeni. Persze, illetve hát ott fertőzöttek meg Brüsszellel tulajdonképpen. Bizonyára. Tehát rendes keresztény magyar emberként kiment oda a Szájer Józsi, és aztán nézd meg, mit csináltak belőle ezek a brüsszeli bürokraták. Itt Magyarországon ugyan ki tudott volna kihúzni egy akkora utcát a Deutsch Tomi elé, mint Brüsszelben. Hát itt nincsenek ekkora utcák. Igen, ilyen hólepte fehér utcácskák. Nem vezérigazgató, hanem igazgató, gondolom, mert nem egy részvénytársaság, hanem egy színház, de polgárjenő hivatalma. Én nekem egyébként odáig, hogy én ezt tök elfogadhatónak tartom, hogy a Piroska légy szíves, hív föl a Jánost. És akkor ennyivel ezt a részét lerendezném. Én az RTL-es kirohanásban ezt fel sem fogtam, ezt az értelmezési szögát, Robi, hogy hasonló a kritikája, mint mondjuk neked, vagy a műsorszignálunknak, ami 1997-re szokott vonatkozni, hogy én arra gondoltam, hogy ő az ő híradós, vagy politikai, hogy mondjam, állásfoglalásuk, vagy feltételezhető helyük, vagy akár a hírszerkesztési algoritmusuk alapján gondolja ezt, hogy ott hazudnak, mert rosszat mondanak, tudod, a nemzet vezetéséről, vagy az igazságnak egy másik szeletével kell ott találkoznia, mint ami neki egyébként komfortos. De az, hogy többen értetlenül állnak azelőtt, miért nem hívta fel Vidnyánszky Kulkát, én ezt nem értem, hogy ez miért találkozna értetlenséggel, hogy teljesen világos. Hát most mondta el a Dávid. Tehát értem az értetlenséget azzal kapcsolatban, hogy miért ilyen kicsinyes valaki, de hogy miért nem, az teljesen világos. Uh-huh. Egyébként itt van a bejátszóban, hogy mégiscsak vezérigazgató, úgyhogy tusol. Igen? A méghozzá Udvaros Dorottya mondta a Telex kérdésére, hogy március 22-én pénteken 11-kor volt szerződtetési tárgyalásom a vezérigazgató úrral, amikor is közölte, hogy nem kívánja meghosszabbítani a munkaszerződésemet. Én azt nem értem, hogy ugyanakkor meg azt állítja a Nemzeti Színház, hogy van érvényes határozatlan idejű munkaszerződése neki, és még nem tudnak róla, hogy vége lenne. Mely a mai napig nem került megszüntetésre és felmondásra. Szóval most itt nem értem, hogy Udvaros, vagy csak a muzik, vagy a színház. Ilyen helyzetekben adta elő a Farkasházi Tivadar élete egyetlen jó poénját, véleményem szerint, miszerint ezek szerint az 50%-uk hazudik, ami egy egész jó arány. Olyan szinten pusztítják a magyar ember lelkét, maguknak arra sem válaszolnék, hogy nappal van, vagy este van, de meg most az a helyzet, hogy olyasmit kérdeztek, amire nincsen kedvem válaszolni, meg igazából az lenne a válaszom rá, hogy hát nem mertem felhívni ezt az agyvérzett embert. Nem mertem felhívni. Nem, nincsen nekem ennyi karizmám. Nincsenek ekkora tökeim, hogy az agyvérzett embernek elmondjam, hogy hát ő lett a nemzet színésze. Mert hát mi lesz, ha még a végén visszaszól valamit. És akkor gyorsan rácsapom a telefont. Ott fogok állni, igen, hát mint egy telefonbetyár, hát mit csinálhatnék? És most olyat kérdeztek maguk, akik olyan szinten pusztítják a magyar emberek lelkét, ahogy Stoll Buci a TV2-n soha nem tenné. Tudod, soha nem tenni. Na most én megnéztem ezt a... Bocs, ide szúrom be, mielőtt elkezded, tényleg vezérigazgató, mert hogy non-profit ZRT-ként működik most már. Szóval megnéztem ezt a felvételt, amikor oda mennek hozzá, mert nyilván van olyan, hogy valakit mondjuk a sajtózaklat, ismerjük azt, amikor itt tolják az arcod alá a mikrofont, és nem tudsz, és akkor tényleg idegesít. Velem nem történik, de hogy láttam ilyet, na, tehát ismerjük a jelenséget. Megnéztem ezt a felvételt, egyáltalán semmi kemény dolog nincs benne, tehát a Vidnyánszky az teljesen készen van. Az ember, az szét van esve. Olyan szinten ideggyenge, hogy azt én nem értem, hogy mi okozza benne, vagy vele ezt a gondot? Nem érezte magát. Kellemetlen a kérdés az. Vidnyánszky Attila nem érezte magát eléggé jó szellemi állapotban, hogy az agyvérzett emberrel a dialógus lefolytassa. Igen. Arról, hogy János, nemzetszínésze lettél, gratulálok. Jaj, köszönöm. És akkor Attila. Nagyon szívesen, ezt csak magadnak köszönheted. Még azt szerettem. Kész. Ennyi. Ezt nem vállalta. Ezt nem vállalta el Vidnyánszky Attila. Ezt nem. És tudod, ez az ember vezeti a Nemzeti Színházat. Ez az ember, aki nem bírja fölhívni telefonon a Kulka Jánost és közölni vele, hogy ő lett a nemzet színésze. Mert a Kulka János mást gondol politikailag, és esetleg még a végén Valami olyasmit mond, amit Vidnyánszky Attila nem szívesen hall. De és amikor erre rákérdeznek, annyira kínos az egész ügy, hogy ő elkezd az RTR-ről beszélni, hogy maguknak arra se válaszolnék, hogy nappal van vagy éjszaka. Igen. Csak tudod, van egy olyan sejtésem, hogyha az RTL azzal a kérdéssel találta volna meg őt, hogy nappal van vagy éjszaka, arra válaszolt volna. Mm. Mert tudta volna a választ, mert nem lett volna kellemetlen neki. Mm. Hát ma mennyiben tudja. Egyébként már önmagában az, hogy a Nemzet színésze az azért mégsem akárki. Tehát nem is csak arról van szó, hogy ez a rohadt liberális kör ott bent szaporítja magát ebben a díjban, és beválasztják ezt az embert, aki egyáltalán nem való oda. Mit tett le ez az asztalra? De ahhoz, hogy ugye a Nemzet színészének választható legyél egyáltalán, ahhoz az kell, hogy 40 évet legyél színészi pályán, vagy legalább 20 évadot, évadonként legalább egyszer ebben a Nemzeti Színház színpadán, tehát hogy tényleg nem akárki, és 62 évet betöltött. Ez nem olyan, hogy így Molnár Áront beválasztják maguk közé a Lipsik, hanem hogy ez emögött van valamilyen teljesítmény, amit az ember lerakott, és azt igenis a Nemzeti Színház igazgatójának, vagy vezérigazgatójának legalább egy félperces, előre megírt, sablonos, diplomatikus telefonbeszélgetéssel tudnia kell, ezért van abban a pozícióban, hogy ezt meg tudja csinálni, hogy valakit felhív, elmondja, és aztán megköszöni, elbúcsúzik, és lerakja, ennyi. Vidnyánszky Attilát senki nem kényszerítette arra, hogy vezesse a Nemzeti Színházat. Ha nem akarja, ha nem érez magában karizmát, ez nem kéne csinálnia. De az összes feladata közül alig, hanem ez a legkönnyebb. De ennél minden bizonnyal csak nehezebb feladatai vannak, mint felhívni egy agyvérzett színészt és közölni vele, hogy ő lett a Nemzet színésze. Miért csinálja, hogyha ezt sem bírja elvégezni, ha ezt sem bírja ellátni? Hát mert ő itt közben ellátott egy másik feladatot, egy politikai feladatot, az pedig az, hogy rúgjunk bele, alázzuk meg. Mm-hmm. És ezt meg elvégezte. És az viszont nehéz. Ezt remekül feladat. Elvégezte. És valójában ez választ ki Orbán Viktor rendszerében. És ettől alkalmas a Nemzeti Színház vezetése. Amikor Orbán egész. Viktor körbenéz, és azt lesi, hogy kinek az arcáról olvashatja le, az ő rá jellemző, meg Bayer Zsolt haverjára jellemző, meg Kövér Laci bácsira jellemző kurucos dacot és ilyen kultúrharcos sértettséget. Ezt a Lipsi kurzus iránti ingerültséget. És amikor ezt valakinek az arcán meglátja tükröződni, még akkor is, ha az illető megjátsza, mert tulajdonképpen ez Magyarországon a rendszerérzelmi hangoltsága, úgyhogy ezzel fejezheted ki a magyarságodat. Tehát, hogyha te magyarabb akarsz lenni, mint egyszerűen csak magyar állampolgár, akkor tanúsítsd ezt a kurucos dacot, és tanúsítsd az ahhoz tartozó ingerültséget a Lipsi kurzussal szemben. És akkor Orbán Viktor leolvassa az arcodról az ő érzelmi attitűdjét, meg hangoltságát, akkor az tulajdonképpen olyan, mint a pecsétgyűrűre lehelt csók intézménye. Az egy hűbéri aktus. És akkor megkapod a pozíciót. Akkor te lehetsz akár a Nemzeti Színháznak az igazgatója, akár vezérigazgatója. Megkapsz pénzt, paripát, fegyvert, Orbán Viktor használta ezt a kifejezést, és ezt a pénzt, paripát, fegyvert nem arra kapod, hogy kultúrát csinálj, hanem hogy kultúrharcot folytass ellenük. Hogy legyőzd őket újra, de vigyázz, meg ne semmisítsd őket, mert ellenük kell harcolnunk az idők végezetéig. Győzd le őket, de hagyd életben. Hagyd, hogy térdre álljanak, de vigyázz, ne álljanak talpra. És amikor térdre álltak, győzd le őket újra. De vigyázz, meg ne öld őket, mert ilyen ellenfelünk nem lesz még egy. Hagyd őket életben, hagyd őket újra térdre állni, és akkor újra ledöfheted őket, de ne halálosan. Szóval Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház vezetésére való rátermettségét egyszer demonstrálta azzal, hogy nem gratulált Kulkának, majd újra demonstrálta azzal, mint egy kétszeresen is bizonyítva, hogy ő mennyire alkalmas a Nemzeti Színház, tehát mindannyiunk színházának a vezetésére, hogy az RTL-t is elküldte a picsába. Tehát Vidnyánszky Attila egy tökéletes eleme ennek a gépezetnek, pontosan ilyen fogaskerekekre van szükség. Na, a magyar emberek lelkében. Minden hivatalban, hatóságnál, minden médiumnál, minden színházban, minden iskolában, mindenhol a Kliknél, a MÁV-nál, mindenhol. A magyar emberek lelkét mérgező RTL, valamint a Nemzeti Színház, a nemzeti kultúrát terjesztő és gyakorló Nemzeti Színház között azért van egy csekély különbség, hogy a Nemzeti Színház az közpénzből üzemel, hogy Vidnyánszky Attila az közpénzt vesz fel, hogy ők a köznek tartoznak, egyrészt tájékoztatással, másrészt kultúraszolgáltatással, ellentétben az RTL-lel, amely pedig egy magánvállalkozás, egy magáncégnek a vállalkozása, nem közpénzt égetnek el. És hát az a helyzet, hogy, az RTL az azért sugároz ma Magyarországon földi sugárzással televízió műsorokat, mert a Fidesznek ez az érdeke. Ha a Fidesznek ez nem lenne az érdeke, az RTL nem kapott volna erre engedélyt. Kiegyezett a reklámadóval való fenyegetéssel éveken keresztül pontosan, újra és újra, Orbán Viktor azt akarja, hogy az RTL tájékoztassa ezen a mocsok módon, ilyen szinten pusztítva a magyar emberek lelkét, ahogyan Vidnyánszky Attila itt előadja. De miért pusztíthatja az RTL ilyen szinten a magyar emberek lelkét? Talán csak nem azért, mert Vidus Gabriella meg Rogán Antal lepacsisztak? Mert megállapodtak ebben, hogy az RTL továbbra is szennyezhesse, ilyen módon mérgezhesse a magyar emberek lelkét? Talán csak nem azért, gondolom, de erről Vidnyánszky Attila... Gondolom, hogy hogy a híradóban belefér bármi, kivéve ezt és na, ezt. Erről van szó, megállapodtak. Megállapodtak. Tehát akkor Vidnyánszky ne csináljon úgy, mintha a magyar nemzet meg lenne verve az RTL-lel. Ha a magyar nemzet meg van verve az RTL-lel, akkor az Orbán Viktor akarata szerint van így. És ez is segít létrehozni azokat az ideális egységsugarú szavazókat, akik egyébként meghosszabbítják ezt a rendszert. Tehát, hogy ez jó is. Engem zavar az, hogy nem mindenki gondolja ugyanazt arról, hogy köz, ugye, legyen az közintézmény, meg köztévé, versus ugye magántelevízió, aki éppen annak tartozik csak elszámolással, aki oda kapcsolt. Aztán a Nemzet Színháza, az vajon ki az a nemzet, akinek a színháza? A nemzet színésze, ki az a nemzet, akinek az a színésze? Mert úgy tűnik, hogy a Kulka János nem a nemzet része eléggé, vagy valamivel alkalmatlannak tűnik, hiszen a Nemzet Színházának igazgatója az nem akar a nemzet színészével kezet fogni, szerinte valamit nem csinált megfelelően. De akkor ez azt jelenti, hogy akkor a nemzetbe az nem tartozik bele, akinek a Kulka János mondjuk megfelelő színész. Hogy akkor a nemzet az megint nem azt jelenti, hogy az összes ember, és akkor így viszont a közintézmény sem azt jelenti, hogy a közben az az összes ember, aki itt lakik, és magyar állampolgár, és belefizet az adójából. És ezt már többször elmondtam, hogy nekem ezzel nincsen problémám, csak akkor az ellenzéki ember ne adózzon. Tehát, hogyha ez úgy működik, hogy, hogy van közteherviselés, viszont egyoldalúan egyféle kultúrát, egyféle kultúrharcot, egyféle üzleti kört, egyféle csicskásokat, milliárdosokat termelünk, akkor mi lenne, ha abban én nem adnék bele? Bayer Zsolt egyetért. Na. Bayer Zsolt akkor, amikor Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök, szlovák rendszámos autóval furikázott. Okay. Annyira nem volt fontos a közteherviselés, akkor az nem az ő kormánya volt. Akkor ő inkább Szlovákiában adózott az autója után, de most, amikor Orbán Viktor a miniszterelnök, most mindenkitől meg van követelve, hogy Magyarországon adózzon. Most mindenkinek rendes magyar embernek illik lenni. De akkor lehet, hogy haza kéne hozni ezeknek a magántőke alapoknak a lóvéit, amiket kivittek offshore számlákra, nem? Tehát ha most már tényleg ezt komolyan veszük, mert megjegyzem, Bayer Zsoltnak a szlovák rendszámú autóját még tudom azzal menteni, hogy hát azért van egy olyan felfogás, miszerint azért Szlovákia az mégiscsak felvidék, az meg ugye Magyarország, tehát az tulajdonképpen, hogy most Heves megyei autód van, vagy érted, Zólyom megyei, tulajdonképpen mindegy, nem? Na most ezzel szemben a Kajmán-szigeteken tartani a pénzt, az valahogy sehogy sem nemzeti. Tehát azt arra nem tudom ezt rámondani. Ki tartja ott, vagy kiről feltételezzük éppen? Jaj, hát ki vagy nem. Kiről nem? Oké. Okay. Jó. Na ugyanígy a nemzetnek a lelke, vagy hát a magyar emberek lelke, az magyar emberek, az gondolom a nemzet, de még mindig nem tudom, hogy a Kulka János az magyar embere. Hogy hát, én magyar ember vagyok, hittem, hogy a Vidnyánszky Attila szerintem neki olyan, nem kell velem szerintem ez olyan, hogy van a, mint a nemzeti együttműködés rendszere. Tehát ugye abban hát benne értenek, van egy Gyurcsány, szóval akkor viszont mindenkire vonatkozik. Minket. De nem, tehát a nemzeti együttműködés rendszere... Mi nem vagyunk benne, az, Dávid. Igen, ezt mondom, hogy mi nem vagyunk beleértve, és a nemzet színésze, a nemzet, az megint csak bizonyos értelmezés szerint nem terjed ki Kulkára. Tehát az egy rendszer hiba, hogy ő ezt a díjat megkaphatta. De akkor miért kaphatta meg? Azért, mert ezt a díjat 2000-ben, mert ezt 2000-ben alapították, azért. Amikor éppen nem nemzeti kormánya volt Magyarországnak, hanem brüsszeli kormánya volt, és Vajda György alapította, és akkor meghívott ebbe 12 színészt, akik között egyébként olyanok voltak, tehát ez nem kis nevek, hogy Darvas Iván, Garas Dezső, Kállai Ferenc, Sinkovics Imre, Törőcsik Mari, meg még egy páron. Ugye, hát azért az egy minőség. Na most a díjat mindig, ha valaki meghal ebből a 12-ből, akkor a tagok egyhangulag szavazzák meg a következőt. Ilyen módon nincsen beleszólása Orbán Viktornak. Addig igen. Vitatkoznak, mint a 12 dühös ember, amíg mindenki ugyanazt a nevet nem hajlandó mondani, és meg nem győződtetik. Igen. De hát ez bosszantó. És akkor ilyen módon nem szólhat bele sem Vidnyánszky Attila, sem Orbán Viktor, sem senki, Soros György sem elvileg. Csak a nemzet színészei. És akkor ez zavarja őket, mert ez egy kis zárvány. Tudod, mindent elfoglaltunk már, tényleg mindent. Tehát most már minden le van darálva, erre itt vannak ezek a rohadt nemzet színészei, és így maguk közt így kitalálják, hogy ide bevesznek még egyet. Milyen dolog már ez? Hát nyilván nem gratulálsz hozzá. Hát csak mi következik ebből, hogy amikor legközelebb elhalálozik valaki, mert ez ugye 40 éves pályafutás, vagy a 20 éve Nemzeti Színháznak a színpadán, az egy életkort is rögtön feltételez, és újra meg kell választaniuk majd egy nemzetszínésznőjét, vagy nemzetszínészét, akkor ott már a Kulka is szavazni fog. Úgyhogy itt kezdett el elrohadni ez az intézmény, ahogy igen, a Vidnyánszky gondol. De ha a Fidesz elég sokáig van hatalmon, és Vidnyánszky elég sokáig szűri a nemzeti színpadán, vagy a nemzeti beszerződtetett színészeket, akkor előbb-utóbb nem lehet majd mást választani, mint rendes nemzeti színész. Nem, mert érted? Bárhol máshol, ha 40 éve folyamatosan színészi pályán voltál. Tehát, de azt kilobbizhatja, hogy kötelező korai nyugdíjazás legyen minden színésznek 47 éves korában, és akkor 18-tól 47-ig mondjuk pont nem tudja, ki. Vagy igen. 57-ig pont nem tudja. Mert különösen veszélyes, hiszen például díszletek eshetnek rád, meg leeshetsz a díszletről. Ennek megfelelően úgy, ahogy a tűzoltóknál korán nyugdíjba kell menned, és már nem vállalhatsz ilyen munkakört, hanem mondjuk lehetsz biztonsági őr a Mekiben. És onnantól kezdve nem lesz teljesíthető a 40 év, csak a 20 év a nemzetiben, a fölött viszont Attila rendelkezik, szívesen az ötletet. Udvaros Dorottya szerződését nem hosszabbítja meg a Nemzeti Színház. Vidnyánszky Attila visszautasította arra hivatkozva, hogy Udvaros nem teljesítette a kötelező előadás számát. Ennek megfelelően a még színpadon lévő darabokra vonatkozóan egy egyedi szerződést kap Udvaros Dorottya. Azokban a darabokban még játszhat, amíg le nem veszik őket, és aztán Udvaros Dorottyának távoznia kell 22 év után a Nemzeti Színházból. Hát igen, hogyha nincs meg a penzum, akkor lehetsz akár Udvaros Dorottya. Nos, az a helyzet, hogy az Udvaros Dorottyánál nagyobb presztízsű, meg nívósabb színművésznő napjainkban alig van jóformán. Most ilyen simán kipenderítik a Nemzeti Színházból, legalábbis gyanús a dolog, hogy hasonló a probléma a Udvaros Dorottyával, mint az RTL-lel. Uh-huh. Vagy mint Kulka Jánossal. De várjál, az Udvaros Dorottyát én nem hallottam, nem hallottam, pedig az ellenzéki média nyilvánosságban viszonylag elmélyültnek számítok, de nem hallottam, nem láttam, hogy olyan nagyon exponálta volna magát, mint mondjuk a Molnár Áron, akiről itt tényleg minden héten hallott, hogy ő aztán harcosan beáll a rendszer ellen, a rendszerrel szemben. Az Udvaros Dorottyáról én ezt nem hallottam. Láttam. Akkor mivel mi a tényleges kifogás Udvaros Dorottyánál? Lehet, hogy ők jobban tudják, mint te. A parkoló építés ellen, vagy nem is tudom, hogy mi volt, amiben másik színésszel már-már a szabálysértés, vagy akár a bűncselekményt kóstolgatva próbáltak aktivistáskodni. Csak most mondtam valamit, ami a Udvaros Dorottyának egy ilyen civil mozzanata volt.